الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. مخکی آیات مقدسه کې الله په دو صفاتونو ذکر کړل، هدایت کول او گمراه کول، دا دواړه الله صفاتونه دي. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، چاته چې الله هدایت وکړي په خپل اختیار سره، اغیث دنیا کې محتدی وی، حق پرستی، او اسوک چلے گمراہ کی پخپل اختیار سره، اغیث گمراہان وی، خاسرون ورت وی، اغیث پسیه تفصیل اکو دیدیو قسم هدایت والا هو خکار دی، ارسو کی پیجنی، خدا گمراہ خلق چی دی، دیکھ دا خلق و شکو او خاص کر دا معتزلو زکاری ہوئی چی اللہ رب العزت با تبندیانو پا حق کی دا خیر فیصلہ کی، دا مصلحت فیصلہ وکی، دا شرع و دا فساد و دا گمراہ فیصلہ ونکی، دا رست جملہ اغیط دیر اگرانا ملاو شوا چو من یذلل فولائک هم الخاسرون. اس لرکول خم نشید قرآن او نظریه دا اغی خلاف دا، اغیوی چه اللہ گمراکول نکی، اللہ خدیر رحیم و کریم و لوی ذات تے اخو خلقو ته هدایت کوي. نو داسې آیاتونه چې راشي دا نظریه داسې یو شی دی کنه، موږ ویلو کله کله چې الله دې ته قرآن کې اغلال ویلي دي، اولئک الاغلال فی اعناقهم، چې دې خلقو په سټونو کې زنځیرونه پراته دي، آخرت کې خو باغ زنځیرونه بالکل لیدې شي او یقیني دي کنه په حقیقت باندې. په دنیا کې زنځیرونه کم دي، انشي لیدې، هغه د کفر او شرک دا نظریې دي. چې ته په دې دنیا کې او بندا ډیر قابل او ډیر لوی تعلیم والا، اډیر خيار تبوته ناشته چیرې ډیر قیمتي خبرې کوي، او هغه به یو نظریه ای هغه وراګر کړي ښا نظریه وراګر کړي نو کله په پیره مور ځای کې راغلي چیرې ایدا هم خو خلق وکړنه کله ودا سي په دمونو ترودونو تعويذونو کې را مبتلای کله ودا خپل مشرانو دمر تابعدار چې کداغي مقابله کې وتا قران پېښ کړي نه په خوګ نه لګي هغه مشرانو خبرې په خوګي لګي دا نظریات تی کنخا چه خلق را گیر کری نو دا اخکار حقیقت تی دین انکار نشی که دی اخو معتدلوی منگ با دا دین اثبت اللہ تنکو چه دا اللہ گمرا کرده دیو اللہ بیلار کرده دیو اللہ سرکش کرده دیو بولی وی اللہ تا بدا خوکار نسبت کہیں دا غلط کار و دا ناکار کار نسبت پوتا نکہیں نزکا قرآن پدی جملہ باندی باس شورو کو پدی ٹاپک باندی چو من یضلل فولائی قوم الخاسرون زکا دا خبر دا خلق و ذہن تا نرات لا دیرو چې الله وسنګ خلک گمراه کړي هغه هو یو په انبیاء را لګلي کتابونه نازل کړی دي نو بل طرف ته څنګه مونږ وایو چې الله گمراه کول کوي او من یذلل فولائکم الخاسرون دې رستو آیات کې د دې وضاحت او تفصیل لې او کلامی دمره مضبوط کو چې د خلکو شکونه مکونه ختم کړه چې معتزله خبره ماوره دغې خو یو خبره نه ده ته ګمراه یې ډېری خبرې دي ښا تقدیر هغه نه مانی کنه شفاعت نه مانی دا الله لذل لمانی نشته نه دنیا کې نه آخرت کې خام دا غي ټول عقاید باطل لګنا نو الله دا جمله ذکر کړه ولقد دا سوګن معنا پیدا کړي چې لاوی ز قسم کوم په دې خبره دې کوم خلق شک کوي ولقد ځکه معنا کې معنا سوګند چلا سوګند کوي په دې خبره باندې چې زرا انا ل جهنم ما په ذکر دي جهنم لا کثیر من الجن والانس ډیر د پیریانو نه او ډیر د انسانانو نه نو ذکر تاویل منو شکر دے کنا کارے ہوئے کنا کلام دیر مضبوط کو کنا نو بددگا بئی کنا چدا مخ کیوئے چو من یضلل فولائی قوم الخاسرون او دگا بئی کنا چدا مخ کی مثال بیان کو چوتلو علیم نوال لذی آتینا و آیاتینا بلبسو کی فتبا ہواو فمسلو کمسل الکلب مونږ دا ویل شو چې د جنت ل پیدا کړو هغه کې د جنت سو تاسو که دې آیاتن پس یې زاراوړو چې د خلقو زړونو کې لکه د معتزله اشکال پیدا نشي چې دا مخکې آیاتونه وګورکنه دا داغی خلاصه بیانی اللہ خو آیات کیو بحث دار چی کثیرن ایویلی دی کنا چا بوی چی دا دیر با جہنم یعنی و لک با جنت یعنی او سورہ بقرہ کی خوالاویلیو چی یذل به کثیرن و یهدی به کثیرن ہدایت چی اللہ چاہتا کئی غوم دیر دی چی کم گمراکی غوم دیر دی عدل تیسر عبدیتا ہوئے چی دا جہنم دا پارا جندہ دیر دی نو دیکی دو مطلب ای کنخا یو دائی چتپا کی نظر کئے تو دوار یو بل سر مقابلہ کئے او کمپرومائز کئے چیر ادھا دیر دی اکدا دیر دی نو یو تا دا ندل تا کیا گا مانا دا چدا جہنمیان پا نسبت سر جنتیانو تا دیر دی آتی دا بخبل حقیقت باندے حمل لکھا او چې کوم ځای ذکر شوی دی چې دام ډیر دی دام ډیر دی هغه کې یو بل ته نسبت نشتا چې ګنې دی د دې په نسبت سره نه نه نسبت په پکې نه اخلي او چې وګوري دنیا کې حق پر اسبوم تا ته ډیر ښکار شي چې ګوره اخو مرکزونه دی او پلان یې کې مسلمانان ډیر دی پلان یې کې موحدین ډیر دی دام دیر دی پخپل نسبت سرا او دغام دیر دی اگه که بیا نسبت نئی اگه که گوتا نیول نئی ناغب علت که پدیل حاس سرا ویلی رخا چی فی نفسی ہی دغام دیر دی او دام دیر دی او کچرتی یو بل سرا مقابلک ہے او شمارک ہے نو بیا جہنمیان دیر زیاد تی دلتا آغا مانا دا خواه دویم باس داده چی من الجن نیولی مخکی که نیو خود دیو جنا چی جناتو که شر دیر زیادت کن انسانانو که دمرا نشتا دا جزان خو سادگان دا خورو نا پیدا فاغی که دیر زیادت یوه دویم د دیو جن چې خلق اعتراض کو چې که جنات جهنم تبوزي نو څه چل ووشي ولی هغه د اور نه ندي پیدا او خلق وی د اور سوې په اور رغيږي هغه لپاره خو جهنم ډیر خوشو داغی پور باندې سکار دے سو درد و ترسی چیغی پیدا دو را دی شیطان دے کنو اسوسی کئی خلقو تایی توبہ توبہ خودی اسوسو نو پا قرآن باندے بچ کئی گی نو خوا جواب دادے چې د انسان په حق کتابوري دلی کنه چې د الله د سنت پیدا کړې من توین د خټه نه نو اخو آدم علی السلام یوازې د نورم د خټه نه پیدا کړې دي نه د نورو طریقه جدا ده ثم جعلنا سلو من سلاله من ماء مهین دا قصه دی پیریانو آغا نکی دا ورا پیدا کرو والجان خلقنا من قبل من نار السموم دا نچگن بیا سلسلوم دا غصرالا نار سلسل بیا بلشانتی دا لکه دا انسانانو چی بدل دا داغیم بدل دا دیتا خو ظاہری جواب ہوئی خوا ظاہری حقیقی جواب دا دے چې دا اعتراض خو دواړو په حق کې شی او چیرې د انسانانو او جناتو کنا خدای اعتراض نشته ځکه چې اصل عذاب الله روح لور کوي روح الروح نه ده خټ نه ده نه ده ور نه ده اهو قل الروح من امر ربي هغه څوک نه پوي هغه ته نور ویل شي نه ته خټ ویل شي او عذاب هغه لور کوي نو ستا سوال والو ته داړو سوال نو ښه دې ته ظاهري سوال وای ښه حقیقت ته وګور نه هیڅ نشته دې تعلق ټول د روح سره دی ښه دریم بحث داو چې وروستو سوره زاریات کې راغلي چې الله رب العزت وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما هو پیریانو بني ادم بل څه لن دي پیدا کړی خپل بندګیلا چې زما عبادت پکې نو ظاهر کې دې تبم داسې ظاهر وایو ها ظاهر کې د دې آیات او داغه تعارض راغی چلته وی چې الا لیعبدون چې زما بندګی وکي نو چې د الله بندګی وکي نو هغه جنتیان شو نو جهنم له پکې کوم ځای پاتې شو اذن تو وی ولقد زرعنا لجهنم كثيرا نو کوم جوابونه چې مفسرین کوي کنا هغه داسې جوابونه دي چې دا غي د علم سره تعلق ده د عربیت د ګرامر سره تعلق ده ولی لام راغلی دی ټول خبره دی سره نخطی دا لام دلتوم و علتوم ولی علتوی الا لی یعبدون دی دا پارا چیز ما بندگیو دلتوی لی جهنم جهنم دا پارا دا کم پارا دی لام خودوارو دایو که پدی مانا راغی نو د دې پرخ پکار دې کنه ناویوی چې او تلم د علت وې اوس په دې سپوږی دا وا چاله پکار چې نه ټول خلق عالمان وې او حافظان وې او شیخان وې او ناوی په دې په دې چې لام د عاقبت ستو وې او علام دا علت ستوئی کنا خیر دور اگران اخو ندا ناغیوی علام یو دے کے دا علت تے علت سمانا چاگد آگے کار حکمتی یو کاروشی او حکمتی اللہ بیان کی ناغیت علام دا علت ہوئی خواب ناغی آیات کیوئی چې دا اللہ حکمت پخل پیدائش دا جن او انس کے سو عبادت بس حکمت دقاو چیزی زما عبادتو کے زما بندگیو کی بلز حکمت نو او دیت علام دا عاقبت ہوئی دیت علام دا عاقبت ہوئی خواہ عاقبت ستوئی اغه توئی چې هغه موجود نه وي چاته علم نه وي چې سبا کیږي د اسلام د عاقبت وي هغه علم نه کنه باندې یو کار کوي د خپل ځان د پیدې لپاره د کمال لپاره د ترقې لپاره د کامیابی لپاره عاقبت سشی ذلت رسوائی سمر کارونه دنیا کې انسان کوي کنه ښا دا به حکمت هغه نډيري ګوره ښا د حکمت هغه کارونه به دومره نه وي لکه دا چې سمر دي ځکه انسان سوچ نه کوي فکر نه کوي کنه چې سوچ او فکر نکې نو عاقبت به خود خرابې. اب یو کار په خنیت کوي چې دا زماده لپاره خیر او ګرځي د دنیا او د آخرت، دا زماده لپاره اجر او ثواب ګرځي د دنیا او د آخرت. امنز کې چې وخراشي ناغبل شان شي. فرعونیانو چې موسی علیہ السلام راویست د صندوق نه سمره خوشحال شو او پسنیت باندې چې راخدا خو زمونږ د پاره ډیر زبردست دی، به زمونږ د پاره د دنیا د خیر سبب وګرځي، مونږ ته د دنیا ډیره فائدہ حاصل شي، دی به زمونږ د خاندان د پاره یو یی دار. قرآن سوی ليكون لهم عدوا وحزنا، عاقبت ننه خبر دغه تلام د عاقبت وی ښا. ليكون لهم عدوا وحزنا د سلر اوغستو د زیل اوغستو چې دشمنی یې جوړ شي، غم یې جوړ شي، ناوی خو دې لنور اوغسته دې لنور اوغسته خو عاقبت خو دغه وکنا، عاقبت خداغی نه پټو کنا نو معلوم ورته، اخو الله ته معلوم دغه تلام د عاقبت وي. نزلته مطلب دا چې الله رب العزت خو دا ټول پیدا کړیو د خپل عبادت لپاره، حکمت یې دقو ښه وڅ چې پیدا شو دنیا ډک شو، ملکو نڈک شو چینو جاپان او روسو دا جوړ شو، ادغا سے پہ اسلامی ملک کے گورو تا دا گمراہ اڈی جوڑی شوی، مرکزو نا جوڑ شو دا شیطان ہے، نو دا ہر چاہ دا خلی نو آتا چیر دے خو جہنم لپے دا کری دا گورو تا جنتیان داسی د جنتیانو داسې خبرې، د جنتیانو داسې لباسي، د جنتیانو داسې وضع او رفع او ناستا، به دبه او سرکشه او د بغاوت یره ده خو جهنم له پیدا کړی ګور عاقبت داش الله دې له نو پیدا کړی او خپل عبادت له پیدا کړو چې دې زما بندیان بشيو زما عبادت بکيو زبا پی خپل رحم او فضل کوم او زبا دین رضای ما دی با زمان رضایی کنا اس چکل عاقبت راغے انجام راغے نو اپل شانتی او خوتو دوانا نو زکا چی چلا رب العزت بنوی دا سی چی مونگا و تاسو آئیو چی رداخو پاک ساک جہنم یان دی دا خود جهنم ور لړونی دي، دا خود جهنم خشاک دي، دا موږ نو وایو نو که الله وي نو څه بد خبره ده چې الله وي عاقبت دا جوړ شنو ښه. نو دا د علماو جواب دی، هغوی ځان ته کتلي دي او مخامخ خلقو ته نه دي کتلي چې دی ځان د لام نه څه خبر دي سلام یو د عاقبت ته او بل لام د علت دې ته نه دي کتلی. نو آسان جواب ولې نه کوي چې د مخکې آیات نه معلومیږي، د قران د نور آیاتونو نه معلومیږي چې بس الله دواړه کار کړی دي. هلته ویلي چې ما جن او انس د جنت لپاره پیدا کړی دي، نو هغه مشته دی جنت به خالی نه وي، ډیر به تلال شي. او دلته ویلی چې ما د جهنم د پاره پیدا کړی نو دا مشته ده، نو دې کې څه چل څه ټکراو ده؟ په دواړه خبره الله کړی دي. او موږ پرون ویلی چې لا یسألو عما یفعلو، چې هغه څه کوي نو دا هغه نه تپوس نشي کېدی چې دا ولې ده. نو بس اړو مشکلات نشته ده، وایي دغه هم د الله کار دی او دې هم د الله کار دی، دغم دا اللہ فیصلہ دا دیم فیصلہ دا. یقینا مونږه پیدا کړی جهنم د پاره ډیر د جناتو نه او ډیر د انسانانو نه اوس یې خی کنه ښه که تاسو یې چې دا خبره خو زمون ذهن ناخلی ملاوی وی خیم دتا بلکل مشارن لی بالبنان چکو تاو تاو نیسی چدا غزی نو سی اخی کا نخا چی اللہ داخو مونگ تا خول زکا پکار دی چی مونگ تی نزان بچ کو زمون خود خپل زان پا جہنم نزی سو دو مونگ دلتا که ززان چاپی را گردو ززان خیال ساتو چیلا وانت سر خوکش نباسی پینا دولا و دمل کو نو یا اللہ چی مونگ تی زان بچ کو خواه ملاوی دادی لهم قلوب لا يبقهون بها دا سینه دیویلی چی زلو نینشتا چی زلو نینش راوی تا سگونا دی نا قلوب زلو نشتی لا يبقهون بها فکر پی نکی سوچ پی نکی چه دست دو پار اللہ ورکڑی دینو آگا کارتی نا ناخلیم آو گا نبو اللہ خو دنیا کی عرشی دو کار دو پار پیدا کرده دی او بی دو کار دو پار پیدا کرده نو خلق تینا کار اخلی کنا دیر پار خو مانا نی دی او ری دو کار دو پار پیدا کرده خلق تینا کار اخلی کنا زمکه دو کار دو پار پیدا کرده خلق تینا کار اخلی کنا خراو غوانو گڑیو بیزیو خان او اسونه ته د کار لپاره پیدا کړی نو خلق ته کار اخلي کنه وګور ځاسې بدبخت دي چې د زړونو نه کار نه اخلي ده د لاسې درکړي بس د دې کار سو د دې کار داو چې سوچ کوا فکر کوا خبره ته غوږ دا او ټول کوا الله د عقل درکړي هغه تمیزان وای امیزان تلی ته وای نو دا دا سوشی میزان دی دا دا خبرو میزان دی چی واری نو پا سوچ و فکر رکھا لایب قهو نبی نناغی اغاقبل سوچ و فکر بل دے که صرف کو اغای بل پل متوجی کو دا دنیا کارونو کی سمر مہارت دی دا خلقو دنیا پا کارونو کی سمر مہارت دی دا گورا دا هم دا عقل خبره ده او دا زړه خبره ده چې دی خلقو په دې دنیا کې دومره مهارت پیدا کړی دی چې حسن بصری هغه وخت کې وای او کې لوټو نه نو کنه د سپینو زرو هغه تبې روپې وی درهم د سرو زرو هغه تبې دینار وی دا شی هغه کې یو مصیبتو ډیر ګران و ولی هغه چې به یو شی اغستو نبی علیہ السلام هم د حضرت جابر نه اوخ اغستو اوخو په 83 روپے باندې او نو جابر ته وی وی دا پیسی دا تول نو باسا سپتا لگی چی سپینزر پاکی ڈیر دی کبل سی پاکی ملاو کری دی نوی دا اتلا یا چی وزنی پورا دی او کن دی دا چل باو پاکی نو علا بے اصری پیسی ورکولی چی مخ کی بے اتلا لی تمرا گران کار وز خدا غشه نشتا دا وزن نبی ویستی کنخا تول تول نو حسن بصری وی وی زم په وخت کې دوه خلق مهارت تر رسیدلو چې غوی ټول ته جت نشته راکته نو په دینو کې کې خدا چې ټنګ به ورکو ای به روغه ده کارا ده ملاوت پکې نشته ده بس وای نو زم د ظلم مهارت ته کنه د ظلم نه کار غستر کنه خو لیکن د دنیا لپاره ملاوی دا خو ماته لذیل نو در کړي چې ته به روپۍ لټنګ ورکې او داغی کراو کوٹا با معلوم ہے دا خو ما تعالی دین دا پارا در کڑو چی پا دین کی پی زان پوکا پل رب پی جانا چې ستاره بسوک دی فلا عقیده او پیجن فلا عمل او پیجن دی پی کی فکر وکا کنه نه نه لا يفقهون بها فقابل انسان به یو د دنیا علمونه به کړی او پی ایچ ڈی به کړی اچ ته ته چیرو را ده کمپل روانه وی دی دغه لازم هوا بندر تا او چې سوال وکم کاله قبول کی هو یا خدای لا يفقهون بها تله چې الله عقل درکړین تا سوچ نه وکړي چې قبلول او نه قبلول د الله کار دی صحت او مرض د الله کار دی غریبی او مالداری د الله اختیار دی کامیابی او ذلت د الله اختیار دی دا سوچ نه کړي په مړی په سر روانه یارا لا يفقهون بها بالکل د سوچ نه کړي ها چ الله سره پیدا کړو دا زړه عقل نو سوچو نشو کنه ها ولهم اعین لا يبصرون بها او دې لپاره سترګشته وړاندې نه دي لیکن لذل کی پاره سره دلته هم دقه دوه خبرې څنګه چې مونږ وایو چې لا يفقهون کی سوچ دوه قسمه ده یو شتا او بل نشتا چې د الله کوم مطلب او غنشتا اجه د الله کوم مطلب نو نو غشتا د قص یبصرون کوم دو مطلب دی لذل شتا دی او یو بل پیوینی خوابت پیوینی ارس ډوډۍ او زهرا ارس پیوینی دا لذل شتا خو حق لذل نشتا دغه نشته ده لا يبصرون سمعنا حق بنويني نو لاسه ظالمان ته وو ته خوای چې وګوره قران وګوره قران وګوره اسمان وګوره زمکه وګوره نور اوس وګمه استوري وګوره نه نه اوس هغه شیشه ګوري هغه بربند تصویران ګوري هغه د انډیا فلمونه ګوري بدبخته لا يبصرون بها الله وی چه ما ولس سلوار کلیو نو ولهم آذانون دیده پارا غوگونشت دیلا اسمعون بها ناوری پاگه سراغسو الله وی چه زما کم مطلبو چه زما کلام پی واورا زما خبر واورا زما ده دین او زما ده پیغمبر نصیتو نو واورا نا نا او ری دلشتا خو اغا نشتره چه اللہ سواری او ری پیزان لیگ و گونه کانه کڑو از دیر محبت او شوق دو جنه و تد مشین لگوله ری بیارو رکدا و قرآن تا لگول پکارو چه یاتو نا پی وارما مسئله پی وارما احکام پی وارما نزا تا اصل لگولی تا پیسا ہو ری تنگا تنگا پی ہو ری اللاوی دا ناوری دل شخا لا اسمعون بها تغسی آیات اللہ رب العزت بخوانو قومونو پا حق کیم ویلی اصور احقاف کیش پا گشتم آیاتو چو جعلنا لهم سمعا و ابسوارا و ابعدا اللاوی بلی عادیان سمودیان سلاندو سو کانو سو لیونیو سو نا اغیلهم الله وګونه ورکړي او سترګې ورکړي وي زړونه ورکړي پماغنانهم هیڅ پیدا ونه کړه کني هغه په دغه زړونو باندې څومره سوچونه او فکرونه او تدبیرونه منسوبې جوړې کړې دنیا کې هغه په دغه سترګو باندې سسنه یې لیدلې هغه په دغه وګونو باندې سسنه یې اورېدلې فلای فماغنانو اسی بے پیدی کارو خواه نوالا اخپلو عقلونو سا پیداوار کرانو وگنو نسترگو اولائی کاکل انعامی نالاوی دا دغی خلق و مثال دا عوامو ذکر کن د دې عوام خلق مثال چې قران وان اورېدا قران ته وکي نه خوځم د حق دلیلونه اون لیدل په حق او باطل کې سوچ نه کو تول نه کوم نلای دې ډنګر دې کله نام خرا وان ټټوان دا کله نام په دې باندې یو اکتفا نکړه ولی ترقی کی بل هم اضل بل دا ترقی دا پار را دیخوا بلکی دی داغی نصیحات گم را دی سارونا ولی ذکر پاگی سارو کی سشتا صد خیر کارونا دا فیدی کارونا بگشتا او اغا پدی کی نشتا دی ساروی کی وی دا خیر او دا پیدی کار دا دے چاگا خپل مالک پی جنی گورو تا چویوی نی دلیرین انو آوازو کی باقی دا خوا تکا دا خپل مالک پی جن دلی او دو دا عبداللہ شاہ غازی پی جن دلی دا داتا پی جن دلی دا رب ند پی جن دلی صوبا تو اڑو تا پوئی گی نکتا پوستی نکے خوا دوی مدادا چی اغا سارو تاوازو کی او زور نوتاو کی چی پتشا ناغو دری گی رکاو شی ادھا توایا کنا چی پتشا ادھا توایا کنا دی نپت کی گی دی نمانی کی گی بلکہ دیو پی داغی نزیاد زور کی خوا اخذت حل عزت بالاسمی اذا قيل لو اتق الله اخذته العزه بالاسم چې بنده ته وی چې خدای نه یریږي ها وی وس په میو ګوري کنه ها چې خدای نه څنګه یریږي خلق هر سبب پری دی ها نو دې ازل نشه ځان عامونه هغه باندې چې आवाज وکي خو هغه ودریږي اپه دې چې आवाज وکي نو دې توبه ادریم ازادا چگی لفا اللہ عقل ندے ور کرے سوچ و سمجھ ندے ور کرے او سرداغی نا دخپل خیر او دشر دے پیجنی د ضرر او د پیدی دے پیجنی پور نور دی پا سمندر نور دی زندہ سر نیرکی توبہ توبہ توبہ تو گو رو تو عقل والا اللہ ندے ور کرے او بیام پاگا شعور باندی دم راغی دخپل زن حفاظت کئی دا دی دنیایی دا ضررونو نا زن بچ کئی کا نخواہ او سلورم ادغا دا چی داغی نا تپوس نشتا دا دنا با تپوس کی دکا قرآن وی بل هم اضل تا داغی نا زیاد کم رہا دکا اولئک هم الغافلون دا علت بیان کو چې دا خلق ولی داسې په ذلت کې رالو په رسوایۍ کې رالو په تباہۍ کې رالو الله وی ځکه چې دې ځان د قران نه نه خبر کړي او غفلت نمرات تغافل لغا ولی خو هغه غفلت چې لا انسان کې پیدا کړي طبیعت کې دی پاغي څوک نه دی نیولې خدای چې ځان په زور غافل کی دا دې تو ته راشه مسخوتن تاسو کوي چې منزل راځي نو هلته راشه کنه درس بوا او قرآن بوا او ټوله فائدہ فائدہ ده کنه هغه بشل باندې جوړی کی چیرې ټوله راستل شوی ما کټه می تلوارې اول دار چې استادنا نبی تاسو کې چې ته وبېګانې داغه نو بیا څو خلاصې نو دا غفلت نه دي چې زه خدای ز نیو نه ځان خلاصول شي لکه هغه سانه خبره چې الله دنه قیامت کې تاسو کې کنا چې ما کتاب نازل کړو تعالی دلیو ثاورې دلیو نلته بیا سو خلاصې تا د الله د غرفنا دنه باندې جوړ کړی الله وی دا غفلت ته بے پروايي دا کله چې زه ګمراهانو ذکر وکم د بدبختو او بدقسمت خلقو ذکر وکم نرستو الله ترغیب ورکی او د نیکانو خلقو حال بیانی او ذریعه خی د نجات ولی خامخا خلقو سره سوچ چې دا واوري کنه پیدای چیر دا خمون گومو چره پا دین کی سوچ نده کرده دا خور اشتیا خبره دا گوره تا دا دنیا پا کارونو که لگیای وزان لمازغس خورو از دین پا کار که من بلکل سوچ نده کرده قرآن هم ندید دا کرده ام بے سوچ خدا ده او نام حق تا قتلی دی او نام غیر وقور کرده ری اللہ مونگ تا لارو خیه چه مونگ دا دیتی اری نخلاص شو اللہ و تا لار خیخا چه لار دا غای ودنو دا گمرای خودیری لار دی او دا هدایت یو لار دا فللہ الاسماء الحسن خاص اللہ لردی نمنا و سبتنا دیر خیستا و دا کمال فدعوه بهم نو زان د دې غلطه نه بچکا زان د دې گمراه نه بچکا چې تاسو ضرورت او حاجت یې نو الله ته आवाज کوا خو په دغه نمونه سره چې یا کریم او یا رحیم او یا حیو یا قیوم یا غفور او یا غفار او یا ستار او یا ذل عرش المجید او یا ودود او یا ودود دا څومره دی قران کې د الله نمونه او صفاتو د شمار لشي چه حدیث کناوی ان لله 99 اسمان د الله د پاره حکم سلم ندی من ذکرها دخل الجنه څه مطلب چا چې یاد کړو نو جنت ته وزیم یعنی جنت ته تلو خو ډیر اسباب دي نو دام پکې او سبب دي دومره ډیر نمونه الله یو ته اخلاص کړو چو وسغه پرې دی او نور نمونه اخلي فدعوه بها الله راو بلې په دغه خیستو نمونه سره په دغه خیستو صفاتونو سره د لار د نجات ته د لار د جنت ته د لار د هدایت ته ځان بچکې پرشتیا باندې ګمراه نه بس دغه لار دبل چانو ماخلا ایسجت نشته دی صرف د الله نوم چې الله یا رحمان یا رحیم څومره خاسته نومونه دي صفاتونه دي نو دې نور اوازون نه بخلاص شي کنا ته خدای نومونه کوم را کړې دیو په لولا دعوت ورکی الله خپل اسماء او تا خپل توحید تا او نقل کئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ او علامہ ابن قیم استاد او شاگرد دی امام ابو حنیفنا دے دیر خواق دے ولی بی بس توحید خوبی مونگ دے دنت دکڑے دے انبی یوسف انبی حنیفہ روایت دے ابو یوسف نا او غید اخبر استاد نا کئی شیخ نا ما ابو حنیف رحمت او غوی چی لا ينبغی لی احد ان یدعو اللہ الا بهی دا ندی جایدی اوتان لا ارسوک چی چی اگا اللہ تاواز کئی پا نور نمون سرا نا پا دین نمون سرا چی اللہ یاد کری الا بهی و بی اسمائی و صفاتی دعوی نیو پلی اثبات ذکر کئی چیزا کوا بل وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ او پریده اغا خلق سنگه پریده داغی خلق مرگرتیا پریده داغی خلق سر غم خادی پریده داغی خلق سر ناس تولال پریده داغی خلق سر خوراک و اسکاک پریده پریده اتخته اتخته کم خلقو یلحدون فی اسمائیم چاگی کجروی کی دا اللہ پا نمونو کیم سنگا کجروی کی دا سی چو دا اللہ صفت بلچا لور کی دا تا سوک دے اللہ او غیوی ندا خو پلاور کی دے لاور کا حقیقی بادشاہ کم پلے خبر بوتلا یلحدون وی دا اللہ صفت دے بل لور کو یا غوث العظم چاہتا ہوئے اب بغداد کے چھ دیں خود اللہ سے پتے ہیں لوی مددگار سوک دے اللہ خنو تا دا غصی پت وولو بغداد تا عراق تا دے وولو یلحدون پی اسمائی دا سکے کجروی کے دا غصی دا یا لفظ دا اللہ دا نم سر خاص دے چی اللہ دا اللہ دا نمونو سفتنو سر خاص دے نتی بل پل اوڑی چی آلی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کجروی دے اکڑا دا خدا اللہ پا ذات پوری خاصو او تا بل پل مخلوق لاؤڑو یلحدون الحاد کے یو خدا کے زمانے الحادو مشرکین مکہ اگی بل قسم کڑے اوچے پل خدایانو لے دا اللہ دا نمنا نمنا را جدا کریو چی اللہ دا اللہ دا ذات نم دے دیتا اسم دا ذات ہوئی کا نا ناغیر اخ پل الہ اللہ تا نم کے خودو دے والا دا دین دا دا اللہ صفتی نمو عزیز نو دا اغنی نم جوڑ کا پل الہ لچے عزا دا اللہ صفت و منان احسان کون کے منان دا اغنی نقبل الہ لنم کے خود مناتو نا خوم الحادو چی اگی کڑے ہوکا نا چی اللہ دا نمونو نقبلو آلہو لنمونو نیخو چی ولی وی جدا تی ندی نو خوی او شید نو دا دا اللہ نیکان بندیان نازا ولی دی نو دا کام ولد اغنی نمونو کے خود خوا ناغم الحاد و داوم الحاد دے مجھے دا اللہ نم پری دے ادو بلچا نم دا اللہ نم بلچا تواخلی دا اللہ صفت بلچا تواخلی نو دا الحاد شکنخا غیبدان اللہ دے مجھے تو مخلوق غیبدان اگنی نو الحاد دے اکو حاجت روا و کارساز اللہ دے مجھے تو دا صفت بلچا لورکی نو الحاد دے اکو نفع و نقصان دا اللہ پہ اختیار کی دی او چتا بل چاہتا نسبتو کو دا نفع و دا نقصان نو الحاد دیو کو دا مانا ہے کہ نخوا چتا مخلوق صفت راواخ لی او اللہ لیور کی دا غوم الحاد دی او دیتا دا یہود و نسوارا و مذہبو خوا ولی د مخلوق اولاد کیږي زامن او لونا او بی بی او دی لګي ذلیون الله له ثابت کړو چې ولد الله بنات الله دغم د الحاد یو معنا یو قسم ده ها او دویم دا ده ها چې د الله صفاتونه نمونه راواخلې او مخلوق له ورکه چو دے غیب دان دے و دے کار ساز دے و دے حاجت روا دے دے معلوم ورکی دے اولاد ورکی دے غوث اعظم دے یلحدون فی اسمائی پریدے اگا کسان چی کجروی کئی دا اللہ پا نمونو کیوں او دا اللہ پا صفتونو کیوں سیج دون ما کانو یعملون اللہ اخلاص دے نشی رانا خواہ دا دیسا مطلب دے دیو زمان اخلاص چی خام خواب سزاور کولشی ذیلا داغ عملونو چې ذکری دی وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبيعدلون نو خامخ سوال پیدا شو چې الله غو ترغیب ورکو لارې خو چې ولله الاسماء الحسنى کڅو کسې د لار ګوري د نجات او د جنت لار ګوري نو دا ده نو بیا پته ان لګي د چیرې څوک راځ کنا په دې لارې باندې څوک را روان شو روان نشو نو الله وی او یو امت شته دې دې ته امت مرحومه وی ښا دا امت دې کنا بازی داغا چانا چلاوی من پیدا کلی دی او امت تیم دیر عزت من دی او دیر دا کمال دی او دیر محترم دی ولی یهدونا بالحقیم تا دی کمال دا دی چی خلق تا بیان کی دا حق دا اللہ دا وحدانیت و بیهی یعدلون او دانا چکنی زانی یر کڑ دی و تن سونان و زکم ندی په دې باندې خپل ځانوم برابر خپل اقدام سمي خپل عملوم سمي خپل اولادوم سمي خپل ټول کاروباروم سمي دا وګورو دا امتو یادې ښا وګورئ چې دا صفاتونه پکې کنا دې امت کې هډیر خلق دې چې دې امت هغه کار نکوي کونتم خیر امت نخرجت للناس راخي خو پکې نه شمارو ځکه الله سره د صفاتونو او شرطونو بیان کړ ولقد زرعنا لجهنم الله یقینا ز قسم کوم چې ما پیدا کړی دی جهنم د پاره کثیر من الجن والانس ډیر د پیریانو نه او د بندیانو نه پس به پیجن لهم قلوب لا يفقهون بها د دې لپاره زړونه شته دی الله ول ورکړی دی خو لیکن پویا حاصل نکړه پاغه باندې جاهلانو طویل شي کنه که دنیا کې وتا عاقلان حکما سیاستدان سنسدانان دا طویل شي خو د الله په نس باندې وا جاهلان دي ښا لایب قهونه دي اج کوم کار وغه ونکو ښا ولهم اعین لا يبصرون بها عزیز پارستر گشته ده ولیکن حق پی نوینیم اللہ خود دیل نو پیدا کری چی تبی دنیا کی نور سو وینا تو گمراہی زیونا دو وینا دزان دا حلاکتا و دو تبایی زیونا وینا نا چی زما حق وینا زما دا توحید دلائل پی وینا که در وزی که در شپی نو تا تا دا اللہ دا وحدانیت کتاب غوڑی دلی دی در وزی ماو در شپی هم چی راوزی در شپی براو گوری نوائی کنا چی ربنا ما خلقتا هازا باطلا اب یادل تا که خودیر لوی عبرت تزکا چی دا اسمان دا رنگ سوزل بدلی گی ما خام یو شانتی او ما سوتن بل شانتی او سار بل شانتی دلتا خوسم رنگو نا بدلی گی نتا دیتا نگو رئی چدا ولی بدلی گی را بدلی گی دا خدای نیرا پا کار دکن خوا ولهم آزان اللہ اسمعون بیا دید پارا وگونشتا دی ولیکن نوری پا غی سرا دا اللہ کلام نوری پا غی سرا دا حق بیان اولائک کل انعام اللہ وی دا ڈنگر دی او دا ساروی دی چی مولانو داو آوری دا کنا نامیانو پوری او خاندلو بیو گورو اللہ وی دا ڈنگر وی دی حضرت شیخ باوی چی دامیان و تنوی چی تلو کٹی مخ کلور شا تا تیسو وی لی دی تا ته غس پی ویلی دی مونگ پوری خان دی زن پوری نخان دی تا لیخو مخ کی مثال پیش کرده دی بل هم اضول بلکه داغین هم زیاد گمراه دی اولائی قوم الغافلون داغا خلق دی چیزان بی پرواکڑه دی قرآن ولله الاسماء الحسنى صحیح لار او د نجات لار او د کامیابی لار دا چې خاص الله لار نمونه هم دی صفاتونه هم دی خاصتا خاصتا هغه نمونه چې پاره کې د الله عظمت ته چې پاره کې د الله کمال او عظمتي نو کاغه عربی دا او کاغه عجمی دا نو هغه نوم الله طویل شیم اسماء الحسنا دغه پښتو کې یا پارسی کې ویلی شي خدا کنه ولي الله الله اکبر سمانا الله بزرگ ترسته خدا بزرگ ترسته خدا دې کې کمال دې کنه څنګه یعنی هغه ذات چې په خپل راغله دی مخلوق نه دی په خپل راغله دی چاته محتاج نه دی په وجود کې دا کمال خبره ده او پورتو کې او تخدای وي دی وی دا موه دانشته خو دا شته دی هرغه نوم چې باغې کې د الله عزتي ناشته دی او کمالی ناشته دی هو چې کومې کې د الله صفت نه وي کمال نه وي او عظمت نه وي نو اگر کماده په قران کې راغلي ولیکن ته بوله دا غینه نوم نګدی دغه قران کې راغلی دی چې ویم کورونا ویم کورلا کنه دا خو راغلی نو ته خدای ته ماکر ویل شي نه هغه کې عزت نشته دی اگر کما ته راغلی دی دا سنور یا شاعرانو چې ویلي فقهاو لیکلي دي چ الله تبا عاشق نه وي چ الله عاشق دي او پیغمبري معشوق دي د شاعرانو مذهب دي يتبع الغاون او سرکش خلق دي ښه زغه نمونه بوته ناخلي چې وی کی د الله به ادبی ده او چې کومه کی ادب دي او احترام دي نه بوته اخلي کو پاره جبه کی او په دې خدای لفظ باندې امام رازي تفسیر کبیر کی پاول جز کی ډیر وغد باس کړه ډیر وغد باس او دغه ثابت کړی دا چې د دې اطلاق په الله باندې سید نو ته د امام رازی نه زیات پوهیږي چې ته دا دنو مو تماخله سیدان نما کانو یعملون سزا بور کول شي دي ته دا عمل چې دي کړی دی وَمِن مَّنْ خَلَقْنَا بَعْضِ دَاغِنَا چِ مُنگ پیدا کری دی اللہوی امتن یا امت شتا دی یهدونا بالحق چِ بیان کی خلقتا دا حق او دا اللہ دا وحدانیت سمرا چِ دا دین اصول دی کاغا مسئلہ دا نبوت تا کدا قیامت تا کدا تقدیر دا طول بیانی کنا کنور سوکن بیانی نشاعت والی اخ بیانی کنا دا خو دې نور خلق دینه دا کړه ها کني دې تقدیر د څه پیژندو دې باز بعد الموت څه پیژندو دې خدا دې امت شته ده کنه ها او به یادلون او په دې حق باندې خپل ځانم برابرې او د خپل ځان اصلاح کین بیا د خلق اصلاح کین